fakturę z Allegro Biznes i oszczędzaj na dostawie z Allegro Smart. Skorzystaj z promocji do 3 listopada. Sprawdź szczegóły i regulamin na stronie allegro.pl/biznes. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 13, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zybeski. O roku po wyborach parlamentarnych 15 października mówili w Sejmie prezydent i premier. Polskie plany zawieszenia prawa do azylu to próba wywarcia presji na Unię Europejską, ocenia niemiecka prasa. Sąd nie zgodził się na ugodę. Będzie proces Ukraińca podejrzanego o szykowanie aktów dywersji w Polsce. Prezydent kontra premier w Sejmie. Andrzej Duda i Donald Tusk podsumowali rok od wyborów parlamentarnych 15 października. O 10 orędzie wygłosił prezydent. Chwilę po nim na mównicy pojawił się premier. W Sejmie jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, czym różniły się te dwa wystąpienia? Prezydent mniej chwalił, a więcej krytykował rządzących. Andrzejowi Dudzie nie podoba się między innymi wstrzymanie niektórych inwestycji, a także sposób wymiany ambasadorów. Zapowiedział, że będzie bronił swoich racji do końca kadencji. Ci z Państwa, którzy liczą czas, zwłaszcza w mediach, do sierpnia przyszłego roku, opatrzeni uśmiechami obywateli, popełniają grzech pychy. Jeszcze nie wygrali wyborów prezydenckich, a już odliczają. Andrzej Duda oskarżył też rząd o łamanie prawa i konstytucji. Tak do jego słów odniósł się Donald Tusk. Pan prezydent powiedział dzisiaj, że praworządność ma w sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu. Premier w swoim wystąpieniu mówił również o migracji, dziękował za ostatni rok, a także przypomniał, że przed jego ugrupowaniem stoi jeszcze zadanie wygrania wyborów prezydenckich. Podczas przemówienia Donalda Tuska salę opuścili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. To próba wywarcia presji na europejskich przywódcach przed jutrzejszym unijnym szczytem. Tak niemieckie media widzą zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska plany zawieszenia prawa do azylu. Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenia decyzję premiera Tuska jako element kampanii przed wyborami prezydenckimi, ale również jako odpowiedź na realny problem, próbę wykorzystania migracji przez Rosję i Białoruś jako narzędzia w wojnie hybrydowej przeciwko Zachodowi. Unia powinna wspierać Polskę w jej dążeniach do powstrzymania tej praktyki, pisze FAZ. Die Tageszeitung twierdzi, że Polska celowo eskaluje debatę na temat azylu i migracji przed szczytem Unii. Zdaniem dziennika premier Tusk chce w ten sposób wymusić wspólne rozwiązanie problemu migracji na szczeblu unijnym. Bild dodaje z kolei, że decyzja o zawieszeniu prawa azylowego została podjęta przez polskie władze z błogosławieństwem Brukseli. Odmiennie ocenia ją Berliner Zeitung, która sugeruje, że Polska chce indywidualnie rozwiązać problem. To pokazuje, że Europa jest daleka od możliwości wspólnego zarządzania migracją. Czytamy w stołecznym dzienniku. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Będzie proces Sergija S., mężczyzny, który miał we Wrocławiu przygotowywać akcje dywersyjne na zlecenie rosyjskich służb. Sąd nie zgodził się na dobrowolne poddanie karze. Ukrainiec miał trafić do więzienia na 3 lata, bezwzględnego więzienia. A Marcin Kucharski z prokuratury krajowej mówi, że podejrzany nie działał z przyczyn politycznych, tylko materialnych. Tutaj ja bym jednak główny ciężar położył na motywację finansową. I w początkowej fazie wyjechał z Ukrainy. Można by snuć przypuszczenie, że w początkowej fazie nie chciał brać udziału w konflikcie. Zresztą tak to przedstawia w swoich wyjaśnieniach. Ukrainiec został zatrzymany przez ABW w styczniu. W śledztwie przyznał się zarówno do przygotowań do aktów dywersji, jak i do działania w grupie przestępczej, która miała sabotaże przeprowadzać. Sergijowi S. za zarzucane przestępstwa grozi do 13 lat więzienia. Powstanie specjalnej Komisji do spraw sztucznej inteligencji przewiduje nowa ustawa. Resort cyfryzacji przekazał projekt do konsultacji społecznych. Wiceminister Dariusz Estanderski mówi, że jest to odpowiedź na wymogi unijne i ma ułatwić korzystanie z AI. Proponujemy w ustawie o systemach sztucznej inteligencji powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czyli elastycznego, sprawnego organu, który będzie się skupiał nie tylko na nadzorze rynku z aktu o sztucznej inteligencji, ale także będzie się skupiał na wspieraniu rozwoju sztucznej inteligencji. Komisja ma być organem niezależnym, który będzie publikować interpretacje dla firm wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jeszcze tylko dziś chętni mogą zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko motorniczego w tramwajach śląskich. Wystarczy mieć ukończone 21 lat i co najmniej wykształcenie zawodowe. Chętnych nie brakuje. Pomysł wziął się z czystej ciekawości. Nigdy nie jeździłem tramwajem, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Wrażenia dobre, chociaż wiadomo, 18 godzin przydałoby się jeszcze popracować nad jazdą. Ciekawa praca, wyzwanie. Spróbujemy. Trzeba się spróbować, żeby zobaczyć, czy poradzimy sobie. No dużo jeszcze godzin przed nami, także na razie nie jest źle. Ja jestem pocztowcem, więc to jest kompletnie inna kategoria. No ja pracowałam zawsze w handlu, więc całkiem co innego. Ja głównie pracowałem na produkcji i magazyny, więc to jest zupełnie coś innego. Kandydaci na tramwajarza muszą przejść odpowiedni kurs i dopiero po nim zapadnie decyzja, czy dostaną pracę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, jednak na wschodzie i w centrum pojawiać się będą chmury. W Zakopanem i Jełku 9 stopni, w Radomiu i Sanoku 12, w Koszalinie 13, w Wałbrzychu 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Tomasz Żonda. Przed nami jeszcze jedna godzina audycji Tu Myśliwiecka 357 i przez tę godzinę mogą Państwo do nas napisać, zadzwonić, mogą Państwo zaproponować nam swoją ulubioną piosenkę albo po prostu z nami porozmawiać. 2027 trójek lub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Na początek tej godziny House of Love. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy. In a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just 18. In a garden in the house of love. There's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, she, shine on. She, she, she, shine on. She, she, she, shine on. I don't know. She shine on. Oh, she. She, she, she shine. House of Love i wielki przebój Shine On. Zapraszam Państwa dzisiaj do różnych audycji trójkowych. Ja zapraszam Państwa teraz osobiście do audycji Nocna Polska. O północy będziemy mieli sporo gości. Rozpoczniemy od spotkania z zespołem Mały Atlas Bush, a zaraz potem w studiu pojawi się Ania Ortodox wraz z Michałem Rollingerem i opowiedzą o nowych koncertowych planach grupy Kloster Keller, a także posłuchamy wtedy zupełnie nowego nagrania. Grupa Kloster Keller w tej chwili jest w trasie koncertowej Abracadabra 2024 i Abracadabra w tej chwili na antenie trójki. Abracadabra, abracadabra, mocno przytulaj mnie, abracadabra, abracadabra. Abrakadabra i Kloster Keller po północy wraz z zespołem Mały Atlas Burz w audycji Nocna Polska. Poznamy, jak powiedziałem wcześniej, nowy utwór Kloster Kellera. 22:07 Trójek Myśliwiecka, małpa.polskiradio.pl. A co państwo nam chcą dziś zagrać? Proszę zadzwonić albo napisać. Pan Ryszard z Warszawy pisze tak. Prośba o Krystynę Prońką. Ta artystka nagrała w tym roku piosenkę wyjątkową, mądrą, piękną, naprawdę wielką. Szkoda, że nikt to nie gra. Tempus Fugitte to jej tytuł. A swoją drogą to tak nie do końca jest. Ta piosenka miała swoją radiową premierę tu w programie trzecim Polskiego Radia. Ja usłyszałem ją gdzieś w internecie przez moment. Natychmiast zadzwoniłem do Krystyny, pytając się, czy może by nam wysłała ten utwór. No i jeszcze nikomu nie wysyłałam, także będziecie pierwsi. I byliśmy pierwsi, także teraz przypominamy. Krystyna Prońko. Co dzień mnie gonisz, aż czasami brak mi tchu. Posrebrzasz skronie i nie słuchasz moich próśb. Proszę, przestań już rzeźbić moją twarz. Zostaw mnie. Proszę, nie każ mi już odliczać dni. Zostaw mnie. Co dzień mnie straszysz, a mnie ciągle chce się żyć. Poganiasz czasem, kiedy nie chce mi się nic. Proszę, nie mów nic, idź się upić dziś. Zostaw mnie. Ucieka. Krystyna Prońko. Ten utwór miał szansę zaistnieć w polskich preselekcjach do Eurowizji. Niestety młodzież pokonała Krystynę Prońko, a szkoda, bo to była chyba jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie pojawiły się w całym zestawieniu. To Trójka, tu Myśliwiecka 357, to nas kolejny piękny głos. Tym razem już nie z Polski. Adel. Rumor has it. mind. Tell a story that I cannot bear to hear. Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it. People say crazy things. Just 'cause I said it, don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. He's the one I'm leaving you for. Trójce Adele. Po północy Mały Atlas Bush i Kloster Keller. Mały Atlas Bush w małym fragmencie był wczoraj na naszej antenie, jeśli chodzi o rozmowę. Cały duży wywiad dziś po północy w audycji Nocna Polska. Thank you.

Irlandzki gitarowy kwintet Guerriers wraz z nowym singlem Dipping Out, pochodzącym ze świetnie przyjętego albumowego debiutu Come and See, ogłosił na 19 października występ w szalenie prestiżowym programie telewizyjnym Julesa Hollanda, który właśnie wrócił do drugiego kanału BBC. Października jesteśmy umówieni z Liwką na sesję w studiu Osieckiej. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie zaśpiewała swego nowego singla Garstka. No a w coverach doświadczenie ma niemałe. Album Z papieru ukazał się 4 października, a sześciokoncertowa trasa z Zalesiem rusza 10 listopada w Warszawie. Wracam do siebie i pukam do drzwi. Jakaś część mnie liczy, że nie otworzy nikt. Staram się od nowa. Gdy wychodzisz, jest mi lżej, a chciałabym kochać. Cokolwiek mi dasz, czasem wstyd mi, że mam twoją twarz. Gdy mówisz, martwię się, zabijasz mnie. Martwą nie będziesz się martwić, czy tego chcesz. Wszystkie szczegóły głosowania na trójkową listę przebojów na stronie radia w zakładce Lista. Zapraszam w piątek na pierwszą trójkę od 19. Piotr Mec. Tu Myśliwiecka 357. Wiem już, na co Państwo mogą głosować do piątku i co pojawi się w pierwszej trójce. A wśród polskich nowości jeszcze jedna. Dziś premiera piosenki Tęsknię duetu K.I.M. K.I.M. to Edyta Chrzanowska, Jacek Chrzanowski, podpora zespołu Hej od początku w tej formacji. A to jego wspólne dzieło wraz z Edytą, piosenka Tęsknię kim? Tęsknię do ciebie serce, ale to nie to ciało. Nie ma cię pod tą skórą, znów mi się wydawało. W głosie co mówił do mnie, bijące w piersi słyszałam. Widziałam cię w tęczówkach, znów mi się wydawało. Thank you. sobie inne miejsce, bo tak na dłoni nie da się żyć. Myślałam, że się zmieścisz w tych dłoniach na mej piersi, że po pęknięciach wzrosty już powygładzał czas. Wierzyłam, że się oswoisz i ktoś pokona cię w pełni i się przestaniesz bronić, a ja przestanę się bać. Premiera w Trójce, KIM i ich nowa piosenka Tęsknię. 22,7 Trójek albo Myśliwiecka Małopopolskiradio.pl. Czekamy na Państwa muzyczne propozycje. Kolejna z nich od pana Krzysztofa, który pisze: Janis Joplin, utwór Piece of My Heart. Dedykuję przyjaciołom z LO z klasy D w latach 1982-86. Pozdrawiam, my też pozdrawiamy kolegów z klasy D. Janis Joplin w Trójce. Take another little piece of my heart now, baby. Janis Joplin i Peace of My Heart. To Myśliwiecka 357. W Trójce jesteśmy blisko naszych słuchaczy na dobre i na złe. I nie stronimy od ważnych, poważnych tematów. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Przed nami drugie spotkanie z bohaterami onkostory, czyli osobami, które stanęły przed faktem choroby nieuleczalnej. Na pewno budzącej paraliżujący lęk, zapisanej jako czarna karta w WHO. My wraz z zapraszanymi gośćmi chcemy pokazać, że rak to nie wyrok. Postaramy się dać Państwu nadzieję. Wraz ze specjalistami odpowiemy na trudne pytania, również niewygodne i niepopularne. Trochę pod prąd powszechnym twierdzeniom, że z rakiem się walczy, pokażemy, że trzeba szukać nowych pojęć i że wewnętrzna siła pacjenta oraz najbliższych może przełamać impas w leczeniu. Dziś zapraszam na spotkanie z dwiema dzielnymi kobietami. Dokładnie 7 lat temu w Dziecięcym Szpitalu Onkologicznym Przylądek Nadziei we Wrocławiu spotkałam Joannę i Małgosię, które opowiedziały mi swoją historię. Kocjanowska Joanna, trafiłyśmy do przylądka 3 stycznia. To jest historia, cała historia choroby. To mama pomoże. Na początku było zakładanie wenflonu. To jak kwadrat przejazd karetką. Kardiolog to tu. Raz w tygodniu przychodzą i wyciągają koraliki i mówią, no to Gośka, jaka była twoja wypłata w tym tygodniu? I się zaczyna wymienianie. A miałyśmy zaszczyki. Tutaj mamy 2 akta odwagi, tak? To są 2 serca. Zakładanie browiaka. To mówimy, że to akty odwagi, bo normalnie to jest robione wszystko i planowane, a u nas to tak, no właśnie, historia koralików pokazuje, że jest bardzo dużo rzeczy nieprzewidywalnych i bardzo dużo dzieje się z zaskoczenia, tak? Zakładane natychmiast, wyciągane natychmiast. Przynajmniej w moim przypadku jest tak, że ja nie potrafię tu niestety spać. Ja tu czuwam, tak? Onkostory w cyklu Ludzie dziś po godzinie 23:00 zaprasza Agnieszka Trzeciakiewicz.